Radioprogram Trzeci, środa, 22 marca, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Premier Japonii z wizytą w Warszawie spotka się z prezydentem i premierem. Wycieczki młodych Izraelczyków do Polski mają zostać wznowione, ale bez uzbrojonej ochrony, czego domagała się strona polska. Ukraina będzie jednym z tematów jutrzejszego szczytu w Brukseli. Premierzy Polski i Japonii rozmawiali w Warszawie o aktualnej sytuacji na Ukrainie i dalszym wsparciu dla tego kraju. Japonia od początku rosyjskiej inwazji przyjęła stanowisko jednoznacznie krytyczne wobec reżimu Władimira Putina. Kraj ten dołączył do sankcji grupy G7 wobec Rosji. Trwa konferencja prasowa po zakończonej niedawno rozmowie szefa rządu Japonii z premierem Mateuszem Morawieckim. Nasze kraje leżą po dwóch skrajnych stronach, granicach Rosji. Ale doskonale rozumiemy zagrożenie płynące z imperializmu rosyjskiego dla pokoju na świecie. Wczoraj Fumio Kishida złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Szef izraelskiej dyplomacji z wizytą w Warszawie, Eli Cohen, ma podpisać w MSZ-cie porozumienie w sprawie wznowienia wyjazdów młodych Izraelczyków do Polski. Spór między Polską a Izraelem w tej sprawie trwał niemal rok. Chodziło o uzbrojoną ochronę, która towarzyszyła wycieczkom. Polski rząd podkreślał, że jest to wbrew prawu, a izraelska młodzież jest w Polsce bezpieczna. Wizyta szefa izraelskiej dyplomacji poprzedzi przyjazd prezydenta Izraela na kwietniowe obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim, mówi rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina. Będzie to pierwsza wizyta od bardzo dawna, od szczytu w sprawie Iranu w roku 2019, kiedy przyjeżdżał premier Netanyahu. I być może panowie ministrowie to porozumienie podpiszą, ale to jeszcze zobaczymy. Natomiast na pewno zostaną przeprowadzone rozmowy pomiędzy obydwoma ministrami, później delegacjami, później pan minister Cohen odwiedzi również Muzeum Polin. Złoży kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta, bo ta wizyta jest też wstępem do wizyty prezydenta Herzoga w kwietniu z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że główny punkt sporu dotyczący izraelskiej ochrony towarzyszącej wycieczkom został rozwiązany. To był główny punkt sporu i z oświadczeń wiceministrów spraw zagranicznych wynika, że raczej ten problem będzie rozwiązany po polskiej myśli, że my nie chcemy, żeby ta młodzież izraelska właśnie z takim poczuciem do Polski przyjeżdżała. Izraelska młodzież przylatywała do byłych niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski, by uczyć się historii Holokaustu. Co roku do Polski w ramach takiego właśnie programu przyjeżdżało 40 tysięcy młodych Izraelczyków. Ukraina będzie jednym z głównych tematów jutrzejszego szczytu w Brukseli. Polska wspiera zwiększenie funduszu na dozbrojenie Kijowa. Chce też wydłużenia i zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Z Brukseli Beata Płomecka. Z unijnymi przywódcami połączy się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W poprzednim szczycie w lutym uczestniczył osobiście. Wtedy apelował o pilne dostarczenie amunicji. Decyzja w sprawie dostaw, a także wspólnych zamówień i zakupów pocisków zapadła w poniedziałek. Na ten cel Unia wyda 2 miliardy euro z funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk mówił wczoraj w Brukseli, że Polska przekonuje do zwiększenia tego funduszu o 3,5 miliarda euro. Nie wszyscy są do tego przekonani na ten moment, natomiast liczymy, że szczyt jednak przyniesie w tej sprawie uzgodnienie właśnie na tym poziomie. Polska zgłosiła też postulat dotyczący przedłużania sankcji wobec Rosji o rok, a nie jak teraz o 6 miesięcy. Temu przeciwne są Węgry. Będziemy przekonywać naszych węgierskich partnerów. A w sprawie sankcji wobec Rosji Polska niezmiennie apeluje o ich zaostrzenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Co najmniej 12 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Pakistanie i Afganistanie. Ponad 200 osób jest rannych. Wstrząsy o magnitudzie 6,5 stopnia zniszczyły budynki i spowodowały osunięcie ziemi w górzystym terenie. Kataklizm dotknął rejony, do których ze względu na ukształtowanie terenu trudno dotrzeć z pomocą. Wstrząsy były odczuwalne w Indiach, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kazachstanie, Kirgistanie i Turkmenistanie. Dąb z parku Klepacza w Łodzi zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Na fabrykanta, bo tak nazywa się dąb, oddano ponad 45,5 tysiąca głosów. Jak mówi Przemysław Bartos, który zgłosił drzewo do konkursu, takie okazje jak fabrykant trudno znaleźć w przyrodzie, a tym bardziej w zabudowie miejskiej. Trzeba podkreślić to, co jest unikatowe w tym drzewie, czyli ten esowaty konar, kilkunastometrowy konar w takim miejscu, w centrum miasta, no jest czymś unikatowym, niebywałym. Takie drzewa nie występują z reguły w naturze. Wokół tego dębu znajdują się cebulice i śnieżniki, czyli takie geofity, które rzeczywiście przykuwają uwagę na tym przedwiośniu. Fabrykant to dom przypułkowy, który ma status pomnika przyrody. Liczy sobie 180 lat, ma 22,5 metra wysokości oraz imponujący obwód ponad 4,5 metra. W europejskim plebiscycie kolejne dwa miejsca zajęły Smoczy Dąb na Słowacji i Kolonia Jabłoni na Ukrainie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Never Going Home to formacja Kanks. Kwadrans i 30 sekund po godzinie 9. Trójka przed południem. W kalendarzu mamy 22 dzień marca. Imieniny obchodzą dziś Bogusław, Katarzyna, August, Bazylii, Boguchwał, Bogusława, Kazimierz, Oktawian, Paweł i Zachariasz. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy dziś Światowy Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Foki oraz Dzień Ochrony Bałtyku. Święta jakby w pełni pokrewne i tym tematem zajmiemy się w dzisiejszej Trójce przed południem i to już niebawem. To jeszcze tymczasem mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Kiedy w pierwszy dzień po przesileniu burza się zdarzy, zima już się nie przydarzy. Kalendarium muzyczne. Najważniejsze rocznice z historii muzyki przypadające na dzień 22 marca zebrała dla Państwa Justyna Grabasz. W dzisiejszym kalendarium sporo dat urodzinowych, a zaczniemy od roku 1937. Dokładnie wtedy, 22 marca, na świat przyszedł kompozytor muzyki filmowej Angelo Badalamenti. Motyw z miasteczka Twin Peaks to najbardziej popularne dzieło Badalamentiego. Właśnie za tę kompozycję w 90 roku otrzymał nagrodę Grammy. Jako kompozytor Badalamenti głównie współpracował z Davidem Lynchem. Poza miasteczkiem Twin Peaks skomponował muzykę do takich jego filmów jak m.in. Dzikość serca czy Zagubiona autostrada. Badalamenti pracował także z twórcami muzyki popularnej, na przykład z grupą Pet Shop Boys czy z thrash metalowym zespołem Anthrax. Przechodzimy do kolejnych urodzin. Tym razem przenosimy się jednak do Sarajewa, gdzie w 1950 roku na świat przyszedł Goran Bregović. Swoją przygodę z muzyką Bregović rozpoczął jeszcze w wieku szkolnym. Jako 16-latek założył swój pierwszy zespół Bielo Dugme, który w latach 70. i 80. odniósł bardzo duży sukces w krajach Jugosławii. W roku 88 muzyk zaczął współpracę z reżyserem Emilem Kusturicą, pisząc muzykę do takich jego filmów jak Arizona Dream czy Underground. Popularność Gorana Bregovicia w Polsce rozpoczęła się natomiast od występu na festiwalu Malta w 97 roku, choć największe rzesze polskich fanów zebrał nagrywając album Kaja i Bregović. Płyta osiągnęła ponad 600-tysięczny nakład, stając się jednym z najchętniej kupowanych polskojęzycznych albumów, również za granicą. Dwudziesty marca to także urodziny jednego z bardów polskiej muzyki. W 1957 roku w Warszawie na świat przyszedł Jacek Kaczmarski. Piosenkarz, poeta i kompozytor, który dzięki swoim zaangażowanym społecznie i politycznie utworom jest kojarzony z Solidarnością, stanem wojennym oraz antykomunistyczną opozycją. Jacek Kaczmarski jest twórcą takich popularnych kompozycji jak Obława, Mury czy Nasza klasa. W ciągu swojej ponad 25-letniej kariery zdążył napisać ponad 600 wierszy, 2 libretta i 5 powieści. Obława, obława, a młody wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, chłami gończyk cud szarpane. Na koniec rok 1963 i rocznica wydania debiutanckiej płyty zespołu The Beatles. 22 marca ukazał się album Please, Please Me, który przyniósł czwórce z Liverpoolu ogromną rozpoznawalność. Na płycie znalazło się 14 utworów, m.in. Love Me Do czy Twist and Shout. Album dostał się na szczyt brytyjskiej listy przebojów w maju 1963 roku i został tam przez 30 tygodni, a zastąpiony został drugim albumem Beatlesów With The Beatles. Working on out.

He barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. Thinking no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. Backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family, all the things we are. Looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream world or somewhere in Running in the Family, grupa Level 42. 27 minut po godzinie 9, trójka przed południem. Proszę Państwa, dziś w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Światowy Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Foki i Dzień Ochrony Bałtyku. A w naszym studiu pani Anna Dębicka z organizacji Marine Stewardship Council. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bałtyk, morze, to nam się kojarzy głównie z wakacjami. Jedziemy na plażę, morze, no Bałtyk jest chłodnym morzem, jak śpiewali artyści, miłość nad morzem udać się nie może. Ale generalnie nie mamy świadomości chyba tego, że Bałtyk jest w jakiś sposób zagrożony. Gdybym zadał pytanie, przed kim ten Bałtyk należy chronić, no bo dziś ten Dzień Ochrony Bałtyku, no to pewnie pani odpowie, że przed nami samymi. Dokładnie. Niestety wiedza o morzach i oceanach nie jest bardzo powszechna wśród wśród Polaków, polskich konsumentów. Jednak my wszyscy zależymy od wody, mórz i oceanów. I takim symbolem właśnie dla naszego regionu jest Morze Bałtyckie, na które patrzy cały świat, ponieważ Morze Bałtyckie przez to, że jest relatywnie małym akwenem, płytkim akwenem, jak gdyby wyprzedza wszystkie zmiany, które się dzieją w morzach i oceanach i szybciej są one widoczne. I już dzisiaj widzimy wiele skutków zmian klimatu. Następuje ocieplenie, następuje, zaburzona jest całe funkcjonowanie ekosystemu i zaczyna brakować ryb w tym akwenie. Zmieniają się ryby. Już nie mamy dorsza, jest dużo więcej małych ryb, małych organizmów. Ale to jeśli chodzi o tę warstwę związaną z fauną, to dzieje się jakby na całym świecie. To już w Polsce mamy gatunki zwierząt, których wcześniej nie było. One skądś tam do nas przywędrowały. To też jest efekt tych zmian klimatu, ale jeśli chodzi o Bałtyk, no to czy naprawdę jest tak źle? Bo mamy przecież foki, też dziś Międzynarodowy Dzień Foki, mamy foki przecież, fokarium na Helu. A wczoraj na Bałtyku, 80 kilometrów na północ od Zatoki Gdańskiej, widziano wieloryba. Ale czy to dobrze, że go widziano? To jest pytanie. To jest pytanie, ponieważ do pani, nie do mnie. Wieloryby potrzebują dużych przestrzeni i potrzebują odpowiedniego pożywienia, którego Bałtyk nie dostarczy. Prawdopodobnie ten wieloryb pod wpływem zatłoczonych szlaków komunikacyjnych. Jest cieśliny duńskie, które łączą Bałtyk z Atlantykiem. To jest bardzo intensywny region. Wieloryby, nie został podany, który to był gatunek, ale część wielorybów posługuje się za pomocą różnego rodzaju echolokacji, używa dźwięków do komunikacji. Mógł zostać zaburzony jego system po prostu geolokalizacyjny i niechcący wpłynąć na Bałtyk, który jest dla niego za płytki i nie dostarczy mu odpowiedniego pożywienia, ponieważ... Zabłądził po prostu. Po prostu zabłądził, wpłynął, można powiedzieć, do kałuży w jego perspektywie i większość wielorybów albo potrzebuje dużych osobników właśnie typu foki, które by mogli spożywać, albo są fiszbinowcami, gdzie potrzebują bardzo dużo planktonu, który występuje w zupełnie innych rejonach świata. Tak, ale to są fakty, które no jakby są dostępne, prawda? Nie jest tajemnicą, że to jest Bałtyk jest morzem śródlądowym. No i dzielimy do niego dostęp z 8 innymi państwami. I teraz pytanie, państwo jako organizacja międzynarodowa, Marine Stewardship Council, coś trzeba robić. Dokładnie. My skupiamy się głównie na ochronie żywych zasobów, przede wszystkim ryb i owoców morza, ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę, że te ryby żywią połowę świata. Morze i oceany dostarczają nam najprostszego białka, które możemy pozyskiwać i bardzo szybko odnawialnego, czyli odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem może spowodować, że bardzo szybko mamy dodatkowo bardzo dużo żywności dla całego świata. Odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem, czyli co? Czyli takie zarządzanie, które... Limity połowów? To jest jeden z aspektów. Często w mediach słyszymy właśnie o limitach, że Unia ustaliła, że zostały przekroczone, podwyższone, obniżone. To są decyzje polityczne skupiające się tylko na danym gatunku, że jego jest X, możemy go łowić tyle i tyle, żeby było dla tego gatunku dobrze. Mhm. To, co zajmuje się organizacja MSC i niebieski certyfikat MSC, to jest patrzenie na ekosystemy morskie jako całość. Czyli patrzymy nie tylko na ten gatunek, który chcemy złowić, ale też na gatunki współbytujące, na cały ekosystem, na siedliska i czy jest sprawne zarządzanie. Czy to są decyzje stricte polityczne danego roku, czy jest jakaś strategia do zarządzania danym obszarem, danym stadem. I tu jest bardzo ważna rzecz. Nie mówimy o zarządzaniu przez Polskę, Szwecję, Niemcy czy Finlandię. Mówimy o zarządzaniu stadami, ponieważ ryby nie mają narodowości. Morza i oceany są ponadnarodowe. Rzadko kiedy jakiś stado ryb występuje tylko w wodach terytorialnych danego kraju i bardzo jest ważna współpraca międzynarodowa. I tutaj bardzo ważne jest, żeby zarówno administracje, naukowcy, NGOs, administracja razem współpracowały, żeby pozyskiwać jak najwięcej informacji rzetelnych, zweryfikowanych informacji, żeby ustalać tak te połowy, żeby te ryby mogły się odradzać i być później na przyszłość. I są już takie rejony na świecie, gdzie to się dzieje. Odradza się słynny dorsz nowofunlandzki, który kiedyś przełowiony w latach 90. u wybrzeży Kanady załamał całą gospodarkę tam regionu. Niestety mamy bardzo przykrą sytuację z dorszem bałtyckim. Tutaj nie udało się na czas wprowadzić odpowiednich działań i prawdopodobnie jest już za późno, ponieważ nastąpiły tak duże zmiany właśnie klimatyczne. Dorsz potrzebuje zimnej wody, żeby one się odradzały. Natomiast jest całkiem nieźle na Bałtyku w tej chwili ze szprotem. Bardzo się cieszę, ale wie pani, Morze Bałtyckie to nie tylko ryby, to też jest inny problem, bo jest też Bałtyk dużą zlewnią z obszarów rolniczych, z obszarów zurbanizowanych, uprzemysłowionych. Tutaj też kwestia ochrony i jakby oczyszczania tych ścieków, które do morza po prostu wylewamy, też jest istotna. Ale chciałbym na koniec, żebyśmy kropelkę taką miodu dolali, bo tak jak... przyglądam się sytuacji Bałtyku od lat, no można powiedzieć kilkudziesięciu, to mam wrażenie, że było gorzej, że jest lepiej teraz. Jeśli chodzi o oczyszczalnie, zdecydowanie jest lepiej. Wejście Polski do Unii Europejskiej, wprowadzenie wielu oczyszczalni, metod filtracji, na pewno to pomogło, tak jak również używanie mniej nawozów w rolnictwie. To wszystko też jest w tej chwili bardziej kontrolowane niż kiedyś. Przestrzegamy tutaj przed nadmierną regulacją rzek, ponieważ najprostszym oczyszczaniem wód jest naturalna retencja. Jeśli rzeki meandrują, same się oczyszczają, a zrobienie jakiegoś betonowego koryta wprowadza bezpośrednio wszystko do mórz i oceanów i też niestety źle wpływa na kolejne ryby, które są dwuśrodowiskowe, które potrzebują rzek i jezior do rozrodu. Takich jak na przykład łosoś bałtycki, kiedyś bardzo popularny w Bałtyku. Bardzo dobry. Wybierze się pani na wakacje nad morze? Na pewno wybiorę się służbowo, bo często jeżdżę, a przy okazji zawsze też postaram się chwilę odpocząć. Bardzo dziękuję. Anna Dębicka z organizacji MSC, Marine Stewardship Council, moim i Państwa gościem w Dniu Ochrony Bałtyku. Są moc i za półmartwego. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś nieznajomego. W środku mrok kryje blask. Nie chcę zabrać całej nocy z niego. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś nieznajomego. W środku trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Daria Zawiałow i Demo Song. Trójka przed południem, 21,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Na wycieczkę zabieram teraz Państwa. Co prawda nie nad morze, ale w piękne okolice. Jezior tam pod dostatkiem, a i rzeka się znajdzie. Rzeka nazywa się Rospuda, czyli jesteśmy, proszę Państwa, dziś na Suwalszczyźnie. I w naszym cyklu odwiedzamy Dowspudę. To na Podlasiu, gdzie generał Ludwik Michał Pac stworzył pałac, na który spoglądano z podziwem i zazdrością. O historii i przyszłości tego miejsca rozmawiają w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Wart pac pałaca, a pałac paca. Tak brzmi stare porzekadło, które odnosi się do dawnego właściciela kilku pałaców, między innymi w podlaskiej Dowspudzie, gdzie dziś zajrzymy z Państwem. I choć w tej chwili na miejscu znajdują się jedynie niewielkie pozostałości wspaniałej budowli, to jest nadzieja, że za kilka lat w tym miejscu naszym oczom ukaże się nowa, piękna rezydencja nawiązująca do tej sprzed niemal dwóch stuleci. W miejscu, gdzie stanęła piękna neogotycka rezydencja paca, wcześniej stał dwór rodziny Wołkowiczów, do których Dowspuda należała w XVI wieku. Kolejnymi właścicielami byli Raczkowie. W XVII wieku ich majątek przejęli Pacowie. No i największy rozwój Dowspudy właśnie miał miejsce za czasów Ludwika Michała Paca, do którego miejscowy pałac należał od XIX wieku. To ten jegomość jest bohaterem wspomnianego we wstępie porzekadła? No i choć na pozór wydaje się ono mieć negatywne wybrzmienie, to jednak początkowo odnosiło się do zachwytu zarówno nad samym pacem, jak i jego pałacem właśnie w Dowspudzie. Między innymi Adam Mickiewicz w Księdze XI Pana Tadeusza, tworząc postać hrabiego, pisał: równa ich była rączość, równa była praca, godzien jest pałac paca, godzien pac pałaca. Ludwik Michał Pac zatem stworzył w Dowspudzie rezydencję, której wszyscy mu zazdrościli i którą się wszyscy zachwycali. Pac w 1820 roku zburzył stary dwór i stojący obok skarbiec, no i w ich miejscu rozpoczęto budowę okazałej rezydencji w stylu angielskiego neogotyku. No, początkowo planami kierował włoski architekt Piotr Bosio, lecz niezadowolony Pac powierzył pracę znanemu Henrykowi Marconiemu. Pracę ukończono 3 lata później i w tym samym czasie założono i ukształtowano park krajobrazowy według projektu niejakiego Haytona z Anglii. Czyli park w stylu angielskim. Również jego wystrój i wyposażenie budziły zachwyt gości. Jak wyglądały? W części środkowej mieściła się kaplica z mauzoleum sławnego przodka Michała Jana Paca, generała wojsk litewskich. Po obu stronach znajdowały się pokoje, salony, biblioteka, jadalnia. Wnętrza malowane były przez włoskiego malarza De Angelisa. Ściany sali rycerskiej zdobiły m.in. 4 najsławniejsze zwycięstwa oręża polskiego. W pałacu znajdowała się oczywiście galeria ze zbiorami malarstwa, wielka zbrojownia. No i tu ciekawostka, w piwnicach umieszczono łazienki, termy, które były bardzo bogato zdobione malarskimi dekoracjami. I upadek pałacu niestety rozpoczął się w 1830 roku. Po powstaniu listopadowym rząd rosyjski skonfiskował Pacowi majątek za jego udział w zbrojnych walkach. No, dzieła sztuki, archiwa sprzedano na licytacji. Potem właścicielem został generał Mikołaj Sulima, jednak to w następnych latach jeden z dzierżawców, Stefan Choreczko, doprowadził pałac do ruiny. Kolejny z właścicieli przekazał budowlę niestety pod rozbiórkę materiały budowlane, które wykorzystywano w trakcie budowy koszar w Suwałkach. Dlatego do dziś przetrwała zaledwie część dawnego pałacu. Tak, do dziś pozostał jedynie okazały portyk wejściowy, który już świadczy o wielkości dawnej rezydencji Paców. Pozostała także jedna z wież bocznych i fragment narożnika. No, w dobrym, a nawet znakomitym stanie, dzięki remontowi, jest dziś budynek dawnej kordegardy, czyli straży pałacowej, w którym m.in. znajduje się punkt informacji turystycznej. A jest dobra wiadomość, drodzy Państwo, bo w ubiegłym roku usłyszeliśmy o planach odbudowy pałacu. Bodajże w listopadzie pojawiła się taka informacja, że pałac będzie odbudowany do 2027 roku. No, myślę, że możemy życzyć tylko inwestorowi szczęścia i poczekajmy. I coś mi mówi, że jednym z pierwszych gości będzie Marek Kaworski, który zabrał nas do wspódy. Oczywiście. Trójka po królewsku. Cardigans w Trójce przed południem za 13 minut 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jakubowicz, dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy na poważnie. Inflacja uderzyła nas niestety po portfelach. Na zakupach obowiązuje jedno hasło, oszczędzanie. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna spadła w lutym o 5%, licząc rok do roku. Oszczędzaliśmy na paliwie, meblach czy prasie, ale też, i to alarmujące, nawet na żywności. Analitycy mBanku nazwali te dane beznadziejnymi, a ci z domu maklerskiego XTB fatalnymi. Łagodniej komentował je na naszej antenie Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Oczywiście trzeba pamiętać, że te dane mogą być troszeczkę zadziwiające z takiego powodu, że mogliśmy kilku elementów niedoszacować tego, co się będzie działo w lutym. Pamiętajmy, że równo rok temu mieliśmy taki nadzwyczajny impuls w postaci gwałtownych zakupów w ostatnich dniach lutego, kiedy my zaczęliśmy wspierać uchodźców. Oni też zaczęli sporo rzeczy kupować na swoje potrzeby i tak naprawdę mogło się okazać, że myśmy wtedy niedoszacowali tego efektu na plus, a teraz uderzyła nas wyższa baza, niż żeśmy myśleli. Co jeszcze mogło złożyć się na kiepski wynik sprzedaży detalicznej? No i oczywiście mogło też się zdarzyć tak, że ten napad zimy, który mieliśmy w lutym, taki bardziej śnieżny, bardziej mroźny, no skłonił nas do tego, żeby w jakichś takich ciepłych domowych warunkach to przeczekać, a nie szwendać się po jakichś sklepach i robić zakupy, więc być może to i to taka nadzieja, że w marcu to troszeczkę odbije. Na pocieszenie jeszcze jeden element wczorajszych danych GUS-u. Lepiej prezentują się dane z budownictwa, no co prawda nie tego mieszkaniowego, ale skok przychodów zanotowała branża inżynieryjna, czyli budowa dróg, torów kolejowych i wodnych. Tutaj wzrost wyniósł aż 21,5%, a dziś kolejna seria danych. Dowiemy się m.in. o koniunkturze gospodarczej. Włoskie biuro stylistyczne Pininfarina zaprojektuje polskie samochody elektryczne Izera. Electromobility Poland, czyli spółka, która odpowiada za Izerę, ogłosiła współpracę z Włochami. Nasza współpraca z Pininfariną zdecydowanie opiera się na ich kompetencjach technicznych, ale też ich kompetencjach stylistycznych. To jest jednak zespół, który już ma jako swoje doświadczenie wiele samochodów doprowadzonych na rynek. I wszyscy wiemy, że projektowanie samochodów to nie jest wykonane przez jedną osobę, lecz zespół. Tak mówił Mariusz Bekas z Electromobility Poland, a Pininfarina zaprojektuje design m.in. nadwozia i wnętrza trzech modeli: SUV-a, hatchbacka i kombi. Uruchomienie produkcji planowane jest na koniec 2025, a pierwszym modelem Izery, który zjedzie z linii produkcyjnych, ma być właśnie SUV. Na 3 z plusem oceniają swoją wiedzę ekonomiczną Polacy. Tak wynika z badania Poziom wiedzy finansowej Polaków, który po raz szósty opublikowały Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW. Niemal 40% badanych stwierdziło, że ich wiedza finansowa jest mała albo raczej mała. W czym chętnie byśmy się podciągnęli? Na pewno w zakresie wiedzy o inwestowaniu i cyberbezpieczeństwie. Duże łaknienie wiedzy zanotowały też kredyty i pożyczki, a raczej wiedza ekonomiczna właśnie w tym aspekcie. Jest też dobra wiadomość. Częściej w ankietach padała odpowiedź na temat wiedzy ekonomicznej raczej duża. Nieco lepiej sytuacja poprawia się w całym tym okresie badań. Wygląda kwestia raczej duży poziom, ponieważ tutaj obserwujemy w tych ostatnich latach, zauważmy, wzrost 7 do 27 punktów procentowych. Przeciętny poziom, on się utrzymuje tutaj w tym, powiedzmy, przedziale tolerancji. Widać, że spadł ten pułap przeciętnej wiedzy na rzecz raczej dużej. Tak mówił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Według badania wiedzę na temat ekonomii czerpiemy głównie z internetu i mediów. No, mam nadzieję, że co najmniej nie przeszkadzamy. Lepszych ocen, a przede wszystkim stanu faktycznego życzę sobie i Państwu. Do usłyszenia. Proszę zatem czerpać tę wiedzę jak najpełniej z informatora ekonomicznego. Ten przygotował Marcin Jagiełowicz. Będzie też jeszcze okazja o 16.30 poczerpać trochę wiedzy. Kolejny serwis ekonomiczny wtedy. No i o 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back.